بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بإذن الله الكريم تتكوى درس فوبي للفنغمانة نا زكاة الفطر. وكوا تبو كتك مشو ومزهوم تكوفو مزهوم بركة wenye kubarikiwa, na tunaelekea mwishoni, na kuna ibada nyingine zinazofuata mwisho wa ibada hii, nayo ni ibada ya zaka, yani biha zakat alfitr, yani biha zakat alfitr. Sasa nitazungumza kidogo kuhusiana na malengo ya kuwekwa zakatu lfitri. Kwanza, imeitwa zakatu lfitri zaka, alafu ikawa imeegemezwa au imenasibishwa na fitri. Zaka ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Ili Uislamu uwepo, lazima nguzo tano hizi ziwepo. Na nguzo tano za Uislamu, ya kwanza ni shahada, mtu kushahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mtume wake. Hii ni nguzo ya kwanza. Ukitaka kuwa Muislamu, lazima uyakubali haya na uyatamke maneno haya: ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, au anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nguzo ya pili ni iqamu salah, kuisimamisha sala kama inavyotakiwa. Na nguzo ya tatu ni itau zaka, kutoa zaka. Na nguzo ya nne ni saumu Ramadhana, kuufunga mwezi wa Ramadhani, mwezi huu ambao tuko ndani yake, kuufunge funge katika siku zake zilizowekwa, ayyama ma'dudat. Na nguzo ya tano ni hajjul bait, ni mtu kuhiji huko Makka, kuikusudia Makka kwa ajili ya ibada, kuikusudia Makka wal bait al-Kaaba kwa ajili ya ibada. Sasa nguzo ya tatu ni kama tulivyoona ni kutoa zaka, na zaka ziko katika aina kuu mbili: zaka za mali, nayo katika vigawanyo vyake kama zaka za dhahabu na fedha, zaka za mazao, zaka za wanyama, zaka za bidhaa za biashara. Alafu kuna zaka hii ambayo ni wakati wa kufungua zakatu lfitri. Sasa imeitwa zakatul fitri, zaka ya kufungua, kwa sababu kutolewa wakati watu wanapokuwa wamefungua mfungo wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametufanulia kwa nini tunatoa zakatul fitri katika ile hadithi iliyopokewa kutoka kwa sahaba ibn ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pale aliposema farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri tuhratan lis-sa'im من اللغو والرفث وطعمة للمساكين نتومه والله صلى الله عليه وسلم أمي فرضيشا زكاة الفطر أمي فاني يكون فرض فرض أمي فاني يكون فرض زكاة الفطر زكاة الفطر نفرض sio hiari, sio jambo la sunna tu au mustahab mandub, ni faradhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri. Kwa nini? Anasema tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath, malengo haya kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji kutokana na laghu na rafath, matendo ya upuzi na maneno machafu. Pengine wakati wa saumu yako wewe ulifanya vitendo vibaya ambavyo havitakikani kwa mtu aliyefunga, si laiki yake kufanya hivyo, jambo hilo si la sawa shar'an, kisheria halifai jambo hilo. Ukalifanya muda wa kuwa halifunguzi, lakini umelifanya, au ukatamka maneno machafu, sababu rafath ni alfuhshu min alkalami, rafath ni yale maneno mabaya, maneno machafu. Umefunga ukajikuta umetamka maneno si mazuri, yatokea hivyo, yanapunguza ajiri ya saumu yako, ujira wake unapungua, saumu yako inapungukiwa, inakuwa imepungukiwa kwa sababu ya maneno machafu uliyosema. Sasa ukitoa zakatul fitri, wasafisha wewe, lengo lake ni kuisafisha hiyo somo, kumsafisha mfungaji, kwa sababu lengo la kumfanya mtu afunge ni kumfikisha katika mahali pasafi, afika mahali anakuwa msafi mpaka somo ikishe. Taqi, masha Allah, mcha Mungu. Sasa katika safari ya kujisafisha unaweza ukachafuka pia. Uko mbioni kujisafisha mbele ya Mola wako, ule ubinadamu kwa kupelekea wewe ukachafuka, ukafanya mambo zio. Sasa kumewekwa kitu kingine cha kusafisha wewe ili uwe msafi zaidi, ndio faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri kwa ajili ya kuwa ni tahara, kwa ajili ya kujitaharisha au kumtaharisha mwenye kufunga kutokana na mambo machafu au mambo ya kipuzi na maneno machafu. Kwa ni faradhi na lengo lake ni hilo. Sasa wewe Muislamu wapitwa vipi na jambo hilo? Jambo lina faida, na kwanza ni faradhi, mtume wako sallallahu alaihi wasallam amelifaradhisha, lakini pia ni ni utakaso kwako wewe. Ndio baadhi ya wanachuoni wanaitumia aya kama ni ushahidi, wanaitumia aya ya Kauthar, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, kama ni ushahidi wa udhiya. Na wanaitumia aya qad aflaha man tazakka, sio, wa dhakara isma rabbihi fasalla, hakika amefaulu mwenye kujitakasa, yani alitoa zake ya fitri na akalitaja jina la Mola wake katika talbia, kisha akaswali. Kwa hiyo lengo ni kujitakasa, kujisafisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kujisafisha mbele ya watu ili uonekane msafi, kumbe mchafu. Kwa mahali pa kujisafisha wewe ni kwa Allah, na Allah akikusafisha wewe hakuna kuchafua, uchafuki. Na ukiwa mchafu mbele ya Allah wewe hakuna kutakasa, huwezi kuwa msafi. Bali Allahu yuzaki man yasha. Kwa takiwa sisi tujisafishe mbele ya Mola wetu kwa kuyafanya yale ambayo yameamrishwa. Lakini lengo jingine, watu'matan lil masakin, na kwa ajili ya kuoni chakula cha maskini, kwa sababu siku ya Eid ni siku ya furaha kwa Uislamu. Sisi Waislamu tumewekewa Eid, Eid mbili kubwa za mwaka, Eid ya kufungua baada ya kuifunga Ramadhani. Mara tu baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani tunafungua na tunafurahika. Lakini pia Eid kwa ajili ya kukamilisha ibada ya Hija na kutekeleza ibada ya kuchinja, Eid ya Al-Adha au Udhiya. Hizi ndio Eid za Uislamu za mwaka. Hakuna Eid nyingine ya tatu. Na katika wiki Eid yetu ni siku ya Ijumaa. Kila Ijumaa ni Eid. Lakini hukumu yake inatofautiana ile zile Eid kubwa mbili za mwaka. Kwa hiyo ni siku ya kufurahi. Sasa furaha haitimii kama ikiwa wengine wako katika hali ya huzuni kwa sababu ya njaa. Siku ya Eid mtu hajui atapata wapi chakula, atakuwa na furaha gani? Wenzake wameshiba, wamevaa vizuri, wamefurahika, yeye ana njaa. Kwa nini? Kwa sababu hana chakula. Sasa tukawekewa utaratibu huu kwamba Waislamu mtazamane siku hiyo, wapeni ndugu zenu maskini chakula, watu'matan lilmasakin, na ni kwa ajili ya chakula cha maskini. Hivi ndivyo Uislamu ulivyo. Ukiwaangalia wanyonge, hapa atapewa chakula, na kule kwenye saka ya mali atapewa mali, atapewa wanyama, atapewa mazao, atapewa pesa. Kwa hiyo kila kitu kimewekwa utaratibu wake. Kwa hiyo kama atapata zaka ya mali kutoka kwa wafanya biashara, atapata pesa, apewe, atapatikana apewe. Kuna zaka ya wanyama, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, apewe. Zaka ya mazao, nafaka, apewe, kama ni ngano, kama ni mchele, mahindi. Zaka ya matunda kama zabibu na tende, apewe. Dhahabu na fedha hivyo hivyo. Sasa imekuja zakatul fitri, pia apewe. Ni haki yake kupewa maskini ili apate furaha. Na ndio wakati wenzetu zaka ilipotolewa kwa kiukweli, ikawa Waislamu waliofanya biashara na wenye kipato wana roho nzuri, na serikali ya Kiislamu imesimama kwa uadilifu ikisimamia mambo hayo. Ilifika wakati watu waitwa kwenye Baitul Mal wakachukue zaka zao. Jamani, njooni mchukue, kuna mali huku zimetolewa zaka, huku kuna dhahabu, huku kuna vyakula, kuna wanyama, njooni. Hapatikani maskini wa kumpa. Bwana nenda kachukue ngamia, kuna ngamia pale 50. Ukasijani, mimi ngamia wa nini? Kila mmoja hataki. Kuonyesha kwamba watu walikuwa katika saa, katika ghina, watu wametoshelezana. Baitul Mali walillahi alhamdu imejaa, wataka nini? Tuwakuoa hizi hapa, mtaji huu hapa, wataka hizi hapa, kila kitu. Lakini wakati matajiri wao wana ukarimu na maskini wao wana shukurani, tajiri wana shukurani, maskini kadhalika, hawa wana shukurani, hawa kadhalika. Sasa Uislamu unayatazama mambo haya, kuwatazama wanyonge. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakuja kueleza inshallah kwa darasa nyingine, wakati wa kuitoa zaka ya fitri. Kwa hiyo zakatul fitri ni faradhi kwa kila Muislamu anayemiliki chakula cha siku hiyo, siku ya Eid, chakula chake yeye na watu wake katika mchana wa Eid na usiku wake. Ni faradhi kwa yeye kutoa kilichozidi kuwapa maskini, faradhi kwa ijmaa ya wanawachuoni. Na utolewa zakatul fitri kama tutakavyokuja kueleza, kabla ya swala ya Eid, kwa sababu hadithi hii tunaitaja sasa hivi, ambayo ametaja Imamu Abu Daud kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwa sanadi yake kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inaeleza kwamba man addaha qabla as-salah, yoyote atakayetoa kabla ya swala, fahiya zakatun maqbula, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa insha Allah kesho tutakuja kueleza mengine yanayofungamana na zakatul fitri. Darasa itakuwa fupi fupi, tutakuja kueleza mengine yanayofungamana na zakatul fitri. Miongoni mwa hayo ni wakati wa kutolewa kwake na kiwango cha kutolewa kwake. Tutolewa zaka ya fitri kiwango gani, na chakula gani au kitu gani kinakuwa hicho, ndio tunakuwa ni zakatul fitri. والله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.